руками, будуть танцювати з парубками. Гей, музики, грайте, грайте, браття, буде веселіпсь, веселіпсь, Прикарпаття. Гей, музики, грайте, грайте, браття, буде веселіпсь, Прикарпаття. З'ясняється пуста аж до ранку, крешуть закаблуки тропотянку. Цілу ніч не спала, танцювала, закаблуки нові позбивала. Ой, та що там ті закаблуки, коли мене милий взяв за руки, взяв за руки. Ой, та що там ті закаблуки, коли мене милий взяв за руки. Від'їжджати умовляв до ранку, мала ж я від мами тропотянку. Ой, та ж мала не за ті підкови, а за те, що їхати умови. Але скільки мати не сварилась, будь мені шахтаркою, судилася, судилась. Але скільки мати не сварилась, будь мені шахтаркою, судилась. Ей, thank you. же там тебе знайду? Де ж ти моя соре? Чи не бачиш ти мене? Чи другому світиш? Повернись хоч про мене. Вечерівне світло, повернись хоч про мене. Вечерівне світло. Ченіком парі, а моя.